Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Έχουμε Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί και τα διαλύει όλα. Και έχουμε Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί και τα διαλύει όλα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέει ο Πρωθυπουργός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τρόικα μαζί, τώρα πια έχει φύγει και η Δημάρ. Όχι ότι δεν τα διαλύαν και με τη Δημάρ, μια χαρά τα διαλύαν και με τη Δημάρ. Έχει και αυτή το δικό της μερτικό. Όχι στη χαρά, στην καταστροφή. Αλλά τώρα είναι Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Τρόικα. Πάντα αλήθειες αυτός ο Σαμαράς, ο Μπούφι, που τον λέμε από χτες, το σκυλάκι, το γνωστό της Αλίκης ή της Μέρκελ, διαλέγετε και παίρνετε. Η Αλίκη φώναζε, ερχόταν, ο Μπούφι. Η Μέρκελ φώναξε και πήγε δίπλα της για να βγει η φωτογραφία που εκεί έχει προέρθει, το Μπούφι. Ο Μπούφι λοιπόν λέει πώς ακριβώς, επειδή γίνονται οι διαπραγματεύσεις, είναι εδώ οι Τρόικα, πιέζουν και μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να έχουν τελειώσει όλα το γνωστό έργο. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία τρία χρόνια πάνω από 15-20 φορές με πολύ μεγάλη και ξεχωριστή επιτυχία για την Τρόικα πάντα. Ο Πρωθυπουργός εδώ θα μας πει άλλη μια αλήθεια πώς ακριβώς σώζουμε την Τρόικα. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας, όσοι το τολμήσουμε. Θα σώσουμε πολλές, πάρα πολλές προτάσεις της Τρόικας. Ωραία το άθλιο, Μπούφι, Μπούφι φουλάκια. Ευτυχώς που υπάρχει Τρόικα, να το πω απλά, και μας δίνει 50 δισεκατομμύρια να εξηγιάνουμε τις ελληνικές τράπεζες. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Τα ευτυχώς είναι αυτά. Του Βενιζέλου το ένα, που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο, του Στουρνάρα το άλλο, επειδή μας έδωσε πολλά λεφτά η Τρόικα για να σώσουμε τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν σωθεί ακριβώς, ούτε έχει έρθει και αυτή η περίφημη ρευστότητα, την οποία μας την τάζανε από τον Νοέμβριο τότε, εκεί το μεγάλο δάνειο, η μεγάλη συμφωνία, σύμβαση. Δεν έχει έρθει η ρευστότητα, δεν μπορεί να πάρει κανείς δάνειο, ούτε θα έρθει βέβαια η ρευστότητα, ούτε οι τράπεζες σώζονται. Το μόνο που απομένει είναι να χρεωνόμαστε εμείς άλλα 50 δισεκατομμύρια για να σώσουμε τις τράπεζες που δεν έχουν σωθεί, ούτε πρόκειται να σωθούν. Πολύ απλά πράγματα και απλά μαθηματικά και απλά στην λογική απολύσεις. Αυτό είναι το θέμα των ημερών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χειρίζεται. Μάλλον με επιτυχία, λόγω ονόματος, γιατί αυτή η οικογένεια πάντα με επιτυχία χειρίζεται τέτοια λεπτά θέματα. Όμως απολύσεις πρέπει να σας πούμε εδώ ότι δεν θα γίνουν. Δεν θα γίνουν. Το λέει ο πυλώνας, ο ένας και μοναδικός και στιβαρός της κυβέρνησης. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι αξιολόγηση, κινητικότητα, αξιοποίηση του προσωπικού και βεβαίως θα αποχωρήσουν, εάν χρειαστεί να αποχωρήσουν, αυτοί οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι. Δεν πρέπει αυτό να θεωρείται ταμπού και κανείς υπάλληλος που είναι καλός στη δουλειά του, εχέφρον, νομιμόφρον, δεν πρέπει να φοβάται. Μιλάμε για την συντριπτικότατη πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων. Απ' τα κόκαλα βγαλμένα των Ελλήνων τα αερά και σαν πρωτάτρωμένα χέρο-χέρο ελευθέρια. I will survive. Δεν υπάρχει θέμα απολύσεων. Το είπε ο Βενιζέλος. Είναι δυνατόν να λέει ψέμα ο Βενιζέλος? Τον έχει συλλάβει κανείς να λέει ψέμα? Πάει ο νους κάποιου Έλληνα ακροατή πολίτη που μας ακούει ότι στην πιθανότητα ο Βενιζέλος να πει ψέματα, να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Τέτοιες ατιμίες δεν τις κάνει. Άρα δεν έχουμε απολύσεις. Βγαίνει ο Κυριάκος όμως χθες σε μια από τις πολλές συναντήσεις. Ο Κυριάκος, ο αγαπημένος όλων μας, σε μια από τις πολλές συναντήσεις με την Τρόικα και λέει τελικά θα γίνουν κάποιες απολύσεις και μάλιστα το παρουσίασε ως νίκη. Δεν θα γίνουν, λέει, πολλές. Αυτές οι 15.000 που έχουμε αποφασίσει, δηλαδή 15.000 οικογένειες πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο μπορώ να πω κατηγορηματικά και δεν θα πω τίποτα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνολικής αύξησης του αριθμού των απολύσεων πέραν των 15.000 για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι, είπαμε όχι, είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Πέραν των 15.000 για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Κατάλαβες, μαύρε. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Κατάλαβες, μαύρε. Ο Βενιζέλος λέει δεν θα γίνουν απολύσεις. Είναι λίγο παλιότερο, αλλά ήξερε πολύ καλά τι παίζει. Ο Κυριάκος χθες είπε θα γίνουν οι 15.000. Ο Στουρνάρας πριν 20 μέρες τον είχαν ερωτήσει εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου και ακούσατε ακριβώς δεν θα γίνουν απολύσεις. Το λέει καθαρά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να λένε ψέματα. Κάποιος από αυτούς λέει ψέματα. Κάποιος από αυτούς είναι άτιμος. Κάποιος από όλους αυτούς κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό σε μια πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη στιγμή. Δεν γίνεται όλοι να λένε την αλήθεια γιατί λένε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Βρείτε εσείς το σωστό. Έχουμε κουραστεί να επισημαίνουμε ποιο είναι το λάθος και ποιο το σωστό που εμείς τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Ο Σαμαράς τώρα έρχεται για να δώσει μια συμβιβαστική διέξοδο σε αυτό το δίλημα που έχουμε εδώ. Τρίλημα μάλλον. Βενιζέλος, Κυριάκος ή Στουρνάρας, ποιος ακριβώς λέει ψέματα και ποιος κοροϊδεύει. Έρχεται ο Σαμαράς να πει ότι θα φύγουν 15.000, αλλά θα έρθουν 15.000. Προβλέπεται η απομάκρυνση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων ως τα τέλη του 2014. Μπούφι, μπούφι φουλάκι. Σαν πον ταινίες ήθελες και δεν μου το έλεγες. Το σημαντικό όμως είναι ότι στη θέση τους θα προσληφθεί ίσως αριθμός ένας προς ένα νέων παιδιών με κριτήρια αξιοκρατικά. Πολύ ευχάριστο αυτό. Για καθέναν από αυτούς που αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας νέος με απόλυτα αξιοκρατικό τρόπο. Βέβαια. Πρέπει τώρα να φύγουμε. Στα τσακίδια. Θα υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Αυτό ισχύει περισσότερο από όλα. Ό,τι λένε ισχύει ακριβώς, αλλά θα φύγουν οι 15.000 γονείς, θα προσλάβουν 15.000 παιδιά με τα γνωστά δικαιώματα, ένα μπέρδεμα γενικότερα για να κρύψουν τη μία και μοναδική αλήθεια. Ούτε αυτοί ξέρουν πρώτον. Δεύτερον, θα κάνουν ό,τι ακριβώς του ζητήσει η Τρόικα, είτε είναι για 15, για 25, για 35 εκατομμύρια ή άλλα ποσά, νούμερα που θα συμπληρώσουν οι προϊστάμενοι προς τους υφισταμένους, τα γνωστά εδώ κατοικίδια, ο Μπούφη και οι υπόλοιποι. Όχι τίποτα, θα βγουν 15.000 στον δρόμο, θα είναι 15.000 ανθρώπινες ιστορίες, θα τα δείξει κανένα βίντεο εκεί στο Μέγκα και θα αρχίσει πάλι τα δάκρυα και τα κλάματα. Η Όλγα Τρέμι περνάει δύσκολες στιγμές όταν βλέπει τέτοια στο κανάλι. Αν δεν το έχετε δει, θα το ακούσουμε στην πορεία αυτό. Δεν είναι ώρα ακόμη να συγκινηθούμε και εμείς με τη συγκίνηση της Όλγας, που πρώτη φορά είδε δράματα σε βίντεο σχετικό του καναλιού και δεν άντεξε και δάκρυσε αμέσως μετά το σχετικό βίντεο. Ο Πέτρος Τατσόπουλος, να πάμε στα πιο ευχάριστα της πολιτικής, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχετε ακούσει προφανώς ότι ζητάει, δεν το θεωρεί ταμπού για την ακρίβεια, ούτε εμείς, εδώ που τα λέμε από το ΣΥΡΙΖΑ, τα περιμένουμε όλα. Εάν δεν βρεθούν δυνάμεις για να συνεργαστούμε, είτε αυτές οι δυνάμεις λέγονται Δημάρ, εκείνη η Δημάρ που θα υπάρχει τότε, είτε υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες είναι και από την κεντροαριστερά, εγώ θα σου έλεγα ακόμα και από τη δεξιά, από πατριωτική δεξιά. Για μένα δεν θα ήταν το ταμπού των ταμπού το να συνεργαστώ με ένα κομμάτι πατριωτών της Νέας Δημοκρατίας. Για πολλούς συντρόφους μου τους περισσότερους είναι. Με το Πασόκ. Και μπορεί να με βγάλει σε ανάθεμα. Για μένα δεν θα ήταν ταμπού να συνεργαστώ με ένα κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας που εκφράζεται μέσα από το Πασόκ. Αυτά τα είπε χθες, πάρα πολύ ωραία. Τώρα θέλουμε να ζητήσουμε από τους συντρόφους ακροατές που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ να κλείσουν το ραδιόφωνο για τα επόμενα τρία λεπτά, γιατί θα διαπράξουμε εδώ κάτι έτσι που δεν θα σας αρέσει. Περιμένουμε να φύγετε από την ακρόαση, να κλείσετε το ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, εγώ θα λέω εδώ τους συντελεστές. Το κλείνετε και το ξανανοίγετε σε τέσσερα λεπτά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Σας δίνουμε το χρόνο. 2.11.200.8.200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio papakirialfm.gr. Φεύγετε η ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει SMS, ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα που μείναμε εμείς όλοι οι υπόλοιποι, να ακούσουμε τι διαολιά κάναμε. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Σε περιμένω να πεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα ελεύθερη, σοσιαλιστική. Να πεις ανάνοιξη, να λιώσεις τα χιόνια. Ελάτε μαζί μας και όλοι αδερφωμένοι να πάμε στα χιόνια. Δεν είναι ώρα για μισόλογα, ώρα για κόλπα, πολιτικά τρίκ, ελιγμούς και αποσιωπήσεις. Τώρα είναι μονάχα η ώρα του αγώνα. Και στη ψυχή μας θα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και στη ψυχή μας θα υπάρχει εθνική ανεξαρτησία. Γιατί καρδιά αγάπη μέσα της κλείνει. Εμείς δεν θα υποστήλουμε τη σημαία της αξιοπρέπειας, τη σημαία της ελπίδας, τη σημαία της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Λοιπόν, αυτή είναι μια μαλακία, Πέτρο, τεράστια. Βάλαμε δηλαδή τον Τζίπρα να καλεί την Ελένη από τον Τάδε, τον Παναγιώτη, από τη Δωδόνη και όλα τα υπόλοιπα να αλλάξουν την Ελλάδα τη σοσιαλιστική όπως την είχε φτιάξει το Πασόκ από το γνωστό του ύμνο, μαζί με τον γνωστό ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά μαζί με κάτι συνθήματα του Πασόκ. Αυτό θέλαμε να κάνουμε, γιατί ταράζουν τη ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει τώρα από την ακρόαση. Ταράζονται όταν τα ακούν αυτά. Δεν θέλουν να αγγίζουμε καθόλου ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν να αγγίζουμε καθόλου το σίγουρο όραμα του αύριο, το ενδεχόμενο αριστερό μνημόνιο ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε και λίγο ακόμη, έτσι κι αλλιώς τους έχουμε δώσει 4 λεπτά. Το επόμενο είναι από την χθεσινή ομιλία του συντρόφου Αλέξη. Επίσης έχουμε μπλέξει όλα αυτά μαζί. Πάντα συμφωνεί με το ταμπού που δεν έχει ο Πέτρος Τατσόπουλος, που επιθυμεί συνεργασία με τους καλούς, την πατριωτική δεξιά, γιατί υπάρχει και κακή δεξιά, το σοσιαλδημοκρατικό Πασόκ μαζί με τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα είπε ο Πέτρος, τα ακούμε από τον Αλέξη. Τώρα είναι μονάχα η ώρα του αγώνα. Γι' αυτό εμείς εδώ από την πλατεία Αγίου Γεωργίου σας καλούμε σε έναν ανένδοτο αγώνα μέχρι τη νίκη, μέχρι την τελική νίκη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, δύναμη, δύναμη, δύναμη, δύναμη εμπιστοσύνης. Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Δύναμη προοπτικής. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Αγαπητή Ελένη. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω μια κοινωνία σοσιαλιστική. Ζήτω η θρησκεία. ΣΥΡΙΖΑ. Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνολικής αύξησης του αριθμού των απολύσεων πέραν των 15.000 για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν απολύσεις στο δημόσιο τομέα, κύριε Βουλή. Είπαμε όχι, είπαμε όχι. Είπαμε όχι. Ό,τι έχουμε πει ισχύει. Η σοβαρότητα είναι αυτό που διακρίνει αυτή την κυβέρνηση και την προηγούμενη. Φαίνεται και στο θέμα των απολύσεων, πώς το χειρίζονται και επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Και βεβαίως στο θέμα της ΕΡΤ. Να, ένα παράδειγμα. Είχαν από πριν έτοιμα τα σχέδια. Δεν έχει πάθει καθόλου ζημιά ούτε ο τουρισμός, ούτε η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Και κυρίως δεν έχουμε πάθει οικονομική ζημιά από το χειρισμό που έγινε στην ΕΡΤ, γιατί κάτι εκατομμύρια ακούγονται ότι έχουν χαθεί και θα χαθούν άλλα τόσα, γιατί έχουν προσφύγει σε αγωγές διάφοροι οργανισμοί διεθνείς, επειδή είχαν συμβάσεις με την ΕΡΤ, με το αρχείο της, και όλα αυτά έχουν ναυαγίσει μετά την πολύ ευφυή απόφαση του γνωστού επιτελείου του Μπούφη. Να το Σιριζέο. Σας είπαμε να μην ακούτε. Θύμιο λέει σε κάφρος. Με εκτίμηση, βέβαια, φανατικό Σιριζέο ακροατής Κώστας. Δεν είπαμε να μην ακούτε. Εμείς κάναμε την προειδοποίηση από πριν, από εκεί και πέρα αναλαμβάνετε και εσείς την ευθύνη. Πρόβαλε χθες το Μέγκα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, είναι η αλήθεια, από ένα ίδρυμα στην Καλλιθέα, το οποίο υπάρχει 100 χρόνια και τα τελευταία χρόνια της κρίσης πηγαίνουν εκεί. Γονείς αφήνουν τα παιδιά γιατί δεν μπορούν να τα ζήσουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Οι εισαγγελείς, ανάλογα σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δίνουν εντολή να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά μακριά από τους γονείς, γιατί έτσι αποφασίζει ο εισαγγελέας. Και οι εργαζόμενοι εκεί είναι απλήρωτοι. Αυτός είναι ο απόλυτος παραλογισμός όλου αυτού. Δηλαδή, ένα ίδρυμα, λόγω της κρίσης που γίνεται πολύ αναγκαίο έτσι κι αλλιώς, το κράτος που φροντίζει τα πάντα, το αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους, αλλά οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μην δουλεύουν σε τέτοιου τύπου ιδρύματα. Το δείχνει αυτό, το έδειξε χθες η πρωινή εκπομπή του Μέγκα, το έδειξε και το βράδυ το Δελτίο. Με το που τελείωσε όμως, η Όλγα Τρέμ ήταν πολύ συγκινημένη, γιατί για πρώτη φορά διαπίστωσε, εν πάση περιπτώσει και με αυτή την ευκαιρία, τι ακριβώς συμβαίνει, επειδή η ίδια και το κανάλι της από την αρχή του μνημονίου επέμεναν να έρθει το μνημόνιο. Αυτό που είδε η Όλγα Τρέμ χθες είναι επειδή το Μέγκα, γιατί υπάρχει και τεράστια ευθύνη δημοσιογράφων και όλων των υπολείπων, αλλά και των δημοσιογράφων. Επειδή το Μέγκα επέμενε να έρθει το μνημόνιο και επιμένει ακόμα στα βασικά του θέματα, είναι λογικό να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Τα δάκρυα της Όλγας Τρέμη, πολλοί τα είδανε, εμάς δεν μας έπεισαν καθόλου, το ακριβώς αντίθετο. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που σπάει κόκκαλα. Εδώ και 6 μήνες είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του πρότυπου εθνικού νηπιοτροφείου Καλλιθέας, το οποίο προσφέρει τεράστιο κοινωνικό έργο εδώ για έναν αιώνα. Σήμερα, μάλιστα, έχει μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας και στήριξης παιδιών που είναι θύματα της οικονομικής κρίσης. Γονείς που αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά τους στο ίδρυμα εξαιτίας της δυσχερέστατης οικονομικής τους κατάστασης, περιγράφουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά. Η κόρη μου μετράει τις μέρες. Σήμερα, μαμά, τι είναι? Τρίτη, Τετάρτη. Σε 2 μέρες θα έρθεις να με πάρεις. Ε, Μανούλα, έτσι λέω, αγάπη μου. Σε 2 μέρες θα έρθω να σε πάρω, πουλάκι μου. Μην ανησυχείς. Δεν θα με αφήσεις εδώ. Σ' αγαπάω τις δασκάλες μου, μου λέει. Αλλά εσένα σ' αγαπάω πιο πολύ. Τι να πούμε. Λοιπόν, Σωτήρη, για να επανέλθουμε στα διεθνή, και να πάμε στην πυροσβεστική παρέμβαση του Μάριο Ντράκη, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να καταλαγιάσει τις ανησυχίες για νέο χτύπημα της κρίσης. Εδώ ήταν το τελείωμα του ρεπορτάζ και αμέσως μετά η συγκίνηση. Την παρακολουθήσαμε και χθες σε ζωντανή μετάδοση και σήμερα σε αναμετάδοση. Αυτά είναι βαριά θέματα. Δεν πρέπει να παίζουν στο δελτίο, γιατί χαλάνε, όπως ξέρουμε, μια εικόνα σοβαρή. Ας πάνε στα άλλα τα ευχάριστα θέματα που τα λένε και χαμογελαστά. Πόσοι πρέπει να απολυθούν, πόσες εταιρείες πρέπει να κλείσουν. Φταίνουν οι αλήτες οι δημόσιοι υπάλληλοι, φταίνουν οι αλήτες οι καθηγητές, φταίνουν οι αλήτες οι ταξιτζίδες. Είναι όλοι κακοί κάθε βράδυ από την έδρα εκεί τη γνωστή να βρίζουν όλη την κοινωνία για να υπηρετούν συμφέροντα πολύ ομά και καταστάσεις που ίδιοι ξέρουν πάρα πολύ καλά να το κάνουν. Που και που έρχεται και το δάκρυ για ως ξεκάρφωμα ή ως αναγνώριση της ενοχής. Μετά από αυτό ακολουθεί λαός. Real FM. Ναι. Καλέ, πού το βρήκατε αυτό το τραγούδι που βάλατε προηγουμένως? Καλέ, στο αρχείο μας. Μας συγκινήσατε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξαναβάλτε το. Θα αντέξετε και άλλη συγκίνηση. Καλό, ε. Καλό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια. Γράφειες. Ναι, καλημέρα. Έλα. Έχουμε επανάσταση, ρε μαλάκα. Δεν το λες. Ανακοιμηθώ, ρε. Ναι, καλέ, μην αγχώνεσαι. Α, καλά, γιατί ακούγεται μαλάκες που λέγει ο Θήμιος. Τίποτα, καλέ, κάτι χαζά έλεγε ο Θήμιος τώρα. Πότε θα κάνει ξαστεριά? Α, μαλάκες. Πότε θα κάνει ξαστεριά? Ποτέ. Εγώ θα σου απαντήσω. Ποτέ θα κάνει ξαστεριά, τότε. Ποτέ. Καρχώθηκα, ρε. Ωρε, μου έκοψε και φραπέζ, γάμισε. Άστο, ένα θα σου πω. Να πας στον ταπετσέρι να σου φουσκώσει τα μαξιλάρια του καναπέ. Γιατί έτσι και κάτσουν και κάνουν βούλιαγμα, δεν το ευχαριστιέσαι με τίποτα. Γάμισε, δεν είναι άβολα είναι. Το ξέρω. Έλα, ρε μαλάκα, μία ώρα, ρε μαλάκα. Σιγά μου, ρε μία ώρα. Λοιπόν, ένα πράγμα. Υπάρχουν στρατοί μαλάκια και στρατοί αρκούδια. Ωραία. Αυτό. Έλα, κλείνω για να σε ακούσω τώρα. Έλα, ρε τρελό αγόρι. Έλα. Αυτό το κομμάτι τι κακά είναι, ρε το παιδιά, σηκωθείτε. Και κατά τρίτον, είμαι στην πιάτσα τώρα εδώ και κοιτάω κάτι γκαούδια εδώ. Όχι, ένα γκάου κοιτάω εδώ, συνάδελφο νεοδημοκράτη. Αχ, να τον χαίρεσαι, πες. Εγώ να τον χαίρομαι. Εγώ τον χαίρομαι γιατί είναι φιλαράκι, αλλά να τον προσιλητήσω και αυτόν πρέπει να ξέρει. Θα τον κάνω κάπα-κάπα. Με κοιτάει και γελάει. Άστο, οι εκλογές γίνανε, άργησε. Ένα σκοστο συνάδελφο αυτόν τον Παπαρίδη που παίρνει τηλέφωνο, το ξυρισμένο, πες γιατί δεν τρέπεται να πει ότι είναι ούγκα ούγκα, γιατί δεν τρέπεται που λέει ότι ξυρίζεται και τρέπεται να πει ότι είναι ούγκα ούγκα, αφού είναι ούγκα ούγκα. Πηγαίνω στο γυμναστήριο και πρέπει να ξέρεις η αηδία στον άντρα, δεν είναι όταν είναι ξυρισμένο, είναι όταν αρχίζει και βγαίνει πάλι τρούχα. Σας πω το λάκι μου. Γεια. Είμαι ο γυμναστήριακος, ο ταξιτζής, τι κάνεις? Να, τα 1000 χρόνια θα ζήσεις. Τώρα ένας φίλος μου λέγει για σένα. Ότι δεν είσαι αηδία όταν ξυρίζεσαι. Αηδία είσαι, λέει, όταν ξαναβγαίνει τρίχα. Συμφωνώ. Άκου, μάλιστα. Λοιπόν, σε παίρνω για κάτι σοβαρό. Να κάνεις ικερή ή λέιζερ. Ριζική αποτρίχωση. Το τηλέφωνο μου είναι στη διάθεση του σταθμού. Οποιοδήποτε πάει να πάρει σπίτι από οικογένεια, εγώ θα πάω εκεί και θα κάνουμε τα πάντα. Στο λέω, από το σταθμό το δηλώνω. Θα έχει το τηλέφωνο μου όποιο τολμήσει που και τράπεζα και πάει και πάρει σπίτι οικογένεια. Εγώ θα πάω, θα με καλέσω, θα με πάρουν τηλέφωνο. Θα πάω και εγώ εκεί απ' έξω μαζί του να συμπαρασταθώ. Στο λέω μαλάκα, γιατί έτσι και γίνει αυτό, θα του κάψουμε, Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι. Τον Αποστόλη την Ελληνοφρένεια. Εγώ. Ναι, Αποστόλη, ήθελα να καυστηριάσω ένα θέμα για αυτό που είπε ο γιατρός όσον αφορά το άτομο το οποίο κάνει απεργία πείνας. Ότι τέλος πάντων δεν μπορούν να το βοηθήσουν από τη στιγμή που δηλώνει ότι δεν θέλει να φάει, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας χριστιανός μάρτυρας Ιεχωβά. Όταν εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε αίμα, γιατί δεν αποδέχονται την πεποίθησή μας και αυτό που πιστεύουμε, αλλά μας φέρνουν εισαγγελέα για να μας βάλουν αίμα? Αυτό ήθελα να σχολιάσω μόνο. Γιατί οι γιατροί παίζουν άσχημο ρόλο. Ακούω από το πρωί για το νέο φορολογικό και τα λοιπά ότι θα πρέπει να αυξηθεί η προκαταβολή του φόρου. Ναι. Να σε ρωτήσω λίγο εσύ που ξέρεις. Δηλαδή για φέτος, εμείς για τον χρόνο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο μέρος από τα ***για μας αυτούς. Ναι, το 80% πια. Άρα πάντα να κρατήσω εγώ λίγο. Δηλαδή όχι το 57 που είναι κάτι παραπάνω από το 1, από τα μισά δηλαδή. Θα πρέπει να δώσεις το 80%, δηλαδή τι θα σου μείνει, 5 τούφες. Έχουμε Πασόκ, Τρόικα, Νέα Δημοκρατία μαζί και τα διαλύει όλα. Καλό είναι αυτό γιατί κάποιος έπρεπε να τα διαλύσει όλα. Δεν βρισκόταν μέχρι τώρα κάποιος έτσι σοβαρός. Βρέθηκαν τρεις σοβαροί. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Ο Τατσόπουλος έκανε αυτή τη δήλωση χθες για τα ταμπού, για τη συνεργασία με την πατριωτική δεξιά λίμωνο, με το σοσιαλδημοκρατικό Πασόκ. Τον μάζεψαν από το ΣΥΡΙΖΑ και του αναθέσαν αυτή τη δουλειά που ξέρει πάρα πολύ να κάνει. Άλλωστε, έχει αφήσει τη μισή Αθήνα μόνη και ορφανή. Γιατί θυμόσαστε, σύμφωνα με παλιότερη πολύ επιτυχημένη επίσης δήλωσή του, είχε τακτοποιήσει τη μισή Αθήνα. Οπότε, εφόσον ξαναβγαίνει για την άλλη μισή, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξαναπροειδοποιήσουμε το λαό. Ακούγομαι, αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας. Ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο, ο διανοούμενος του σήμερα. Καλώς το Μαγκουράκι. Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, γδυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε, έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γαμίσει. Μαζί και γαλοπούλα, γαλοπούλα γουγουγου. Γυναίκες του Μαρτάουζεν, γυναίκες της πόλης μας. Ο χαράς Ευαγγέλια, το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει μπρίζα αγάπη. Το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος αλλάζει όνομα και γίνεται ο Πέτρος ο Λύκος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Βάλτε λάδι, έρχεται και βράδυ. Διπλοδάρδιες γαμίσει για να σβήσουνε τα μίση. Όσο νυχτώνει, του Πέτρου μεγαλώνει. Στην άγα μία τέλος, ο μέρα κλείς ο Πέτρος. Δεν πάει. Στο χωριό σου έρχεται ο Πέτρος, πούτσα που θα φας και φέτος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Κάνε μας τον κόλο σαν αυλαία. Συγγραφέα, συγγραφέα. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ακούγομαι, τραγούδι. Για κοίτα το πουλάκι, το πετροπουλάκι. Το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου. Να κοίτα και κοντούλα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα προτιμηθούν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισε, σύντροφοι, ένα-ένα. Είμαι κι εγώ σύντροφο, συντρόφισε. Όπα, έχω χαρτάκι, συντρόφισε. Το πουλάκι. Αυτό είναι λειτουργήμα, διότι προειδοποιούμε για κάτι που πρόκειται να συμβεί. Επιτελούμε τον ρόλο μας ως μέσου δημοσιογραφικού και ενημερωτικής κυρίως εκπομπής. Με γύρισε ρε 35 χρόνια πίσω εχθές η Άγγελα. Την ίδια κίνηση έκανε και ο Ανδρέας στην Μιμή. Λες μαλάκα. Αυτό ακριβώς. Και μετά. Λες μαλάκα να γάμισε ο Αντώνης στην Άγγελα. Καλέ, ποιος έκανε το νεύμα. Η Άγγελα δεν το έκανε. Ναι, αυτό σου έξω. Μήπως γίνεται το αντίθετο. Λες να γάμισε η Άγγελα τον Αντωνάκη, ε. Ξέρω εγώ, εσύ πώς το βλέπεις πιο πιθανό. Πιθανότερο. Γι' αυτό δεν βλέπει από το ένα μάτι. Του το έχει βγάλει. Μιας που ξεκίνησες και σε καλλιτεχνικό επίπεδο και γράφεις και τραγούδια και τραγουδάς αντιφασιστικά τραγούδια, θα πρέπει τώρα να επεκτείνεις λίγο τις δραστηριότητες σου και να γράψεις και ένα λεξικό. Ένα λεξικό, ένα φιλολογικό λεξικό που θα καταγράψεις τρεις λέξεις μέσα εκεί και θα βάλεις και μια εικόνα. Θα καταγράψεις η απόλυτη ξεφτύλα, η απόλυτη υποτέλεια, η απόλυτη δουλεία και θα καταθέσεις δίπλα από αυτές τις τρεις λέξεις την φωτογραφία τη χθεσινή. Θα την πλασάρεις δίπλα και θα πεις να ποια είναι απόλυτη, ο απόλυτος ευτελισμός και η απόλυτη δουλεία και απόλυτος ξεφτελισμός ενός έθνους, ενός κράτους, ενός φερόμενος πρωθυπουργού. Αυτό που έκανε χθες η Μέρκελ είναι η απόλυτη, ο απόλυτος όρος αυτών των τριών λέξεων. Μόλις άκουσα αυτά που λέγες χθες για την τράπεζα στο Μαρούσι που δεν έδωσε τα λεφτά στο τυφλό. Ναι. Λοιπόν, το λάθος που κάνεις, πόσο καλή ήταν αυτή η γη διευθύντρια, το είδες ο ίδιος. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Αν τυχόν τα έπαιρνε τα λεφτά ο αδερφός που ήταν δίπλα για μάρτυρας, επειδή τον έχει το κεριού του, τώρα θα ήταν λιγότερο καλή νομίζω η διευθύντρια να μην τα δώσει. Επειδή αυτά γίνονται συχνά, το άκουσα και επειδή συνήθως τα λες σωστά, ήθελα να τη διορθώσω. Καλά, επειδή ήταν και ο τυφλός μαζί και ο άνθρωπος είχε ομιλία, απλά δεν έβλεπε. Έλεγε ο ίδιος, πιστοποιούσε ο ίδιος ότι είναι ο αδερφός μου, δώστε του τα λεφτά. Το περιστατικό το ίδιο όλος, το είδες εσύ και εγώ κατά βάση πιστεύω αν και είσαι λουλού. Ναι, είμαι λουλού, αλλά επειδή ήμουν μπροστά, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο τυφλός, έλεγε είναι ο αδερφός μου, δώστε τα, βοηθήστε με. Τον εμπιστευόταν προφανώς. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα που λες. Εάν έχεις συναστραφεί με άτομα με ειδικές ανάγκες, θα ξέρεις ότι αυτούς με τους οποίους συναναστρέφονται και έχουν δίπλα τους, τους έχουν πάρα πολύ το χεριού τους. Αυτό θα το ξέρεις επειδή μου έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Εργάζομαι σε τράπεζα, στο είπα, σε πιστεύω ότι ήταν καρκίνα, γιατί και εγώ έχω καρκίνα διευθυντή. Αποστόλη, ναι. Αυτό το ζώον που είπες προηγουμένως η διευθύντρια στην αυτή, στην τράπεζα στο Μαρούσι, ναι. Είναι μία από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες. Υπάρχουν πολλά τέτοια ζώα. Αυτή αύριο θα απολυθεί από την τράπεζα και θα ζητάει από τον τυφλό και από μένα, γιατί μου έκανε το ίδιο τη μάνα μου, θα ζητάει συμπαράσταση. Λοιπόν, τα ζώα... Και θα της τη δώσουμε, φαντάζομαι, αμέριστη θα έχει. Αμέριστη συμπαράσταση θα πάρει το τρίτο, το μακρύτερο πέστης, να πω. Την οποιαδήποτε και τον όποιον Έλληνα, γιατί τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε από στόχο. Να σου πω τώρα, να προσθέσω και κάτι θλιβερό σε όλο αυτό, ότι όσοι παρακολουθούσαν αυτό το περιστατικό, ναι. Το παρακολουθούσαν με απάθεια, περιμένοντας απομονωτικά την σειρά τους. Ναι. Δεν μίλησε κανείς. Έλα, φιλέ. Έλα. Τι κάνεις. Καλά. Να σου πω, τώρα δηλαδή αυτοί οι κάτω στον Αίγυπτο που συλλάβαν το Μόρση λύσαν το πρόβλημά τους. Έλατε. Λες και εμείς τώρα, αν συλλάβουμε ας πούμε το Σαμαρά ή το ρίξουμε με έναν τρόπο, θα λύσουμε το πρόβλημά μας. Αυτό ήθελα να σου πω, ρε φιλέ. Ο Σαμαράς είναι το πρόβλημα. Ή οι πολιτικές Σαμαρά. Δεν θέλει φυλακή ο Σαμαράς, οι πολιτικές του θέλουν. Αυτό είναι αλήθεια, φιλέ. Την ποινή του Σαμαρά τη συζητάμε. Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα έχουμε ένα τραγούδι που θα συμπεριληφθεί στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζει η Ελληνοφρένα μαζί με τους κολεκτίβα. Σήμερα έρχεται από το Λονδίνο, είναι Άγγλοι άνθρωποι. Red Bird Sky, το όνομα του συγκροτήματος, όνομα τραγουδιού No More Chance Left. Ζουν εκεί, είναι ξένοι, δεν είναι καθαροί Έλληνες, δεν είναι καν Έλληνες δηλαδή. Άκουσαν για τη συλλογή από κάποιο φίλο τους Έλληνα μουσική και έστειλαν, Έλληνα μουσικό και έστειλαν το δικό τους τραγούδι. Now they're expecting us to pay the price, and there are no more chances left, no more chances left. Illusions, tricks performed before our eyes, rip us in the vortex of their lies. While they sell us back what we already own, with sleight of hand transformed into a loan. And there are no more chances left, no more chances left. Hypnotic shadows give them opportunity to take away the more from you and me. Homes, hospitals, pensions, schools and lands, all conjured away by the greedy grasping hands. And there are no more chances left, no more chances left. Hear the pounding footbeats marching out there on the street. They're on guard of protection, hiding their fraud from our inspection. They've hollowed out democracy. Και καλά κάνει και μας θυμίζει ο Παναγιώτης. Την Κυριακή το βράδυ στις 8 γλέντι για τους ανέργους μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Με συναυλή αλληλεγγύη συμμετέχουν τα σωματεία της ΝΑΦ Πήγο Επισκευαστικής Ζώνης και λαϊκές επιτροπές. Αυτό είναι λοιπόν από την Αγγλία. Οι φίλοι μας θα μπουν και αυτοί στην συλλογή. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε τις παραγγελίες, είναι λίγο μεγαλύτερες από τα συνήθη. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Εμείς τα υπόλοιπα live τη Δευτέρα. Γεια σας. Το μπούφο να λέει τις παπαριές του περί σοσιαλισμού και από πίσω ξέρει. Το Χατζόπουλο δεν τον άρρωται. Και αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, ναι, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε δυο φορές σοσιαλιστές. Ναι, ναι. Αγαπητοί συντρόφοι και σύντροφοι, ας έρθουμε τώρα στο τι είμαστε. Είμαστε στο κελί 33. Είμαστε σοσιαλιστές και δημοκράτες. Στο κορίδαλο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Γεια σας. Γεια σας. Τις επάρξεις θα βρεθούμε. Γεια Θεός Γαβριό. Ναι. Παύλος, Χαρμάνης και Αφραγκός. Βάλε αύριο αυτή που λέει ρε που κάνει άρα στο μ*** της, να συνέλθουμε λίγο. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μ*** μου. Γεια σας. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Μια χαρά. Έχω εσείς. Έχω ένα κρασί. Ναι. Εδώ και 10 χρόνια από τη Σαντορίνη. Είναι λευκό το κρασί. Ναι, λευκό. Θέλετε όμως τι. Φέρνει κάψεις και μου καίει το μ*** μου. Λοιπόν, αύριο θέλω πολύ δώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Το ανέκδοτο. Ποιο ανέκδοτο? Του σουφλιά, ρε. Α, του σουφλιά, ναι, ναι. Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιές ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχαίος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρα, 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σκύβει ο τροχαίος και δεν έχει κανά και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε. Αλλά δώσου λέει πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση. Λέει μην τον ακούτε. Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια του. Δεν θέλω να, δεν θέλω να. Ξέρω. Αυτό θέλω, αγόρι μου. Δεν θέλω να μου δέσετε. Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Τον ήλιο Πανατέλη, Πανατέλη να καρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ.